autopromocja. Błędne koło. Moim zdaniem najciekawszy debiut fonograficzny ostatnich miesięcy. W błędnym kole, krzywą drogą, kogoś ktoś, a ten ktoś kogoś. Przemek Paśko i zespół Co To wystąpią równocześnie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i w audycji Gitarą i Piórem. Na żywo. Jutro. Kilka minut po 23. Zapraszam. Janusz Deblesem. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zaczyna się środa, 28 stycznia, wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Czy górnicy znów zaczną protesty pod ziemią? Rano dowiemy się, jaką formę będzie miał strajk w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Cała Francja pamiętała o 70. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. W tym serwisie Trójki relacja naszego korespondenta. Ile tak naprawdę kosztuje leczenie? Zaczyna sprawdzać Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Decyzja już zapadła. Górnicy z kopalń należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej za kilka godzin mają zacząć strajk. W referendum za akcją protestacyjną opowiedziało się prawie 100% pracowników. Żądają rozmów z premier Ewą Kopacz, bo jak mówią, z zarządem JSW rozmawiać już nie mają o czym. Piotr Szereda, rzecznik związkowców. Z zarządem na dzień dzisiejszy nie rozmawiamy, ponieważ złamał prawo. Traktuje pracowników, już wielokrotnie mówiłem, jak klientów z Biedronki, przychodzi codziennie, rzuca na stół inną propozycję, oczywiście za każdym razem gorszym, i mówię: panowie, oferta się skończyła. Ludzie mówią: tak, proszę pana, dla pana oferta, czas pracy się skończył. Spór między prezesem JSW a działającymi w firmie związkami toczy się od dawna. Związkowcy zarzucają Jarosławowi Zagórowskiemu pozorowanie dialogu i błędy w zarządzaniu. On związką opór wobec jakichkolwiek zmian korzystnych dla firmy, która zmaga się z kryzysem w całej branży. Górnicy nie zgadzają się na plany oszczędnościowe. Chodzi m.in. o zmniejszenie deputatu węglowego, brak podwyżek, uzależnienie premii rocznej od zysków czy likwidację niektórych przywilejów. Jastrzębska Spółka Węglowa to 5 kopalń, zatrudnia 26 tysięcy osób. Cała grupa kapitałowa JSW po 3 kwartałach ubiegłego roku notowała 302 miliony złotych straty. Całoroczny wynik również będzie ujemny, podczas gdy jeszcze w 2011 roku grupa miała 2 miliardy złotych zysku. W wielu krajach odbywały się uroczystości związane z 70. rocznicą wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. We Francji tej rocznicy poświęcono bardzo dużo miejsca. Niektóre stacje radiowe i telewizyjne nadawały wielogodzinne programy na żywo. Z Paryża Marek Brzeziński. W tej chwili nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Podejmujemy decyzję do godziny 6 rano. O 6 rano dowiecie się o decyzjach, które podjęliśmy. Oczywiście na pewno będziemy decydowali o każdym wariancie, który jest możliwy na dzień dzisiejszy. Nie chcemy przesądzać o tym, czy ta akcja będzie wyglądała w taki czy w inny sposób. Nad Sekwaną podkreśla się, że François Hollande po raz pierwszy udał się na teren obozu zagłady Auschwitz i że zabrakło tam Władimira Putina. Francuscy komentatorzy są zdania, że prezydent Rosji ze względu na historyczną rolę Związku Radzieckiego i Armii Czerwonej w II wojnie światowej i w wyzwalaniu obozu powinien być obecny na uroczystościach. Zauważono słowa Bronisława Komorowskiego o szacunku i uznaniu roli żołnierzy radzieckich w tym wydarzeniu. Odnotowała je większość mediów we Francji. Le Figaro w internetowym wydaniu podkreśla także potępienie ze strony prezydenta Polski obydwu systemów totalitarnych, hitlerowskiego i sowieckiego. Wiele miejsca zajmuje w komentarzach wcześniejsza wizyta François Hollande'a w Memoriale Shoah w Paryżu, gdzie szef państwa francuskiego zaznaczył, że Republika Francuska nigdy nie zapomni o Żydach, którzy zginęli w obozach koncentracyjnych. 76 tysięcy Francuzów pochodzenia żydowskiego zostało w dużej mierze dzięki pomocy, jakiej hitlerowcom udzieliła kolaboracyjna policja francuska Vichy, wywiezionych i zgładzonych. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Wieczorem prezydent Bronisław Komorowski spotkał się w Krakowie z prezydentem Francji. Nie podano, o czym rozmawiali politycy, ale można się spodziewać, że głównym tematem była sytuacja na Ukrainie. Agencja Oceny Technologii Medycznych zaczyna badać, ile tak naprawdę kosztuje leczenie. Na początek w szpitalach psychiatrycznych, bo niemal wszystkie mają długi, pisze o tym Gazeta Wyborcza. W sytuacji, kiedy zadłużona jest przeważająca większość placówek, nie może chodzić tylko o to, że jeden czy drugi dyrektor ma problemy z umiejętnością. prywatnym zarządzaniem. Narodowy Fundusz Zdrowia za mało płaci za leczenie psychiatryczne. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ma policzyć, o ile powinny wzrosnąć stawki. Gazeta Wyborcza zauważa, że do tej pory eksperci agencji oceniali tylko, czy NFZ powinien refundować jakiś nowy lek czy terapię. Od tego roku ma oceniać także, ile powinien za nie płacić. W tym roku agencja na swoją działalność otrzymała 26 milionów złotych. Psychiatria będzie wyceniana jako pierwsza na polecenie wiceministra Sławomira Neumanna. Po niej mają być oceniane świadczenia w opiece paliatywnej i w hospicjach. Uzbrojeni napastnicy zaatakowali popularny wśród zagranicznych gości luksusowy hotel w centrum Trypolisu. Zabili co najmniej 9 osób, w tym 5 cudzoziemców. Libijskie władze podały, że w ataku zginął Amerykanin, Francuz, 2 Filipinki i obywatel Korei Południowej. Napastnicy, będąc wewnątrz budynku, zdetonowali materiały wybuchowe. Telewizja Al Arabiya podaje, że do ataku przyznał się libijski odłam dżihadystycznej organizacji Państwo Islamskie. Libia wciąż jest pogrążona w chaosie, który rozpoczął się po obaleniu i zabiciu dyktatora Muammara Kaddafiego w 2011 roku. W kraju są teraz 2 parlamenty i 2 rządy toczące spór o władzę. Jeden z tych rządów sprzyja radykalnym islamistom, drugi uznawany jest przez społeczność międzynarodową. I mamy jeszcze informacje o pogodzie. W nocy w całym kraju może padać śnieg, najzimniej będzie na Podhalu minus 7 stopni, na Podlasiu minus 3, w centrum około minus 1, na zachodzie 0. W ciągu dnia znów opady śniegu prawie w całej Polsce, także deszczu ze śniegiem, szczególnie na zachodzie kraju, a na termometrach od 0 do plus 3. Trójka. Program trzeci. Jest 6 minut po północy, przy mikrofonie Wojciech Raszczyński. Trójka na poważnie. Na ukraińskim Majdanie, w centrum rewolucji, która wybuchła w Kijowie równo rok temu, byli też obecni Polacy. Ukraińcy polskiego pochodzenia oraz polscy dziennikarze i fotoreporterzy. Ich plonem są dziś obszerne dokumentalne reportaże oraz unikatowe serwisy zdjęciowe. Najnowsza książka Wojciecha Muchy, Krew i Ziemia, przedstawia niezwykle aktualny opis wydarzeń rozgrywających się obecnie na Ukrainie, od Zakarpacia do Donbasu. W chwili, gdy tzw. separatyści, wspierani od początku wojny przez Rosję, szykują się do zajęcia Mariupolu, ostatniego miasta na lądowej drodze łączącej Rosję z Krymem, myślę, że warto posłuchać relacji dziennikarzy, którzy miniony rok spędzili na Ukrainie, wśród ludności po obu stronach wrogiego frontu. Gośćmi Trójki na poważnie będą dziennikarze Wojciech Mucha i Konrad Falenski. Piszę ja do was, towarzyszu Stalin. W językoznawstwie wy wiedziecie prym. Ja prosty więzień w turuchańskim kraju, a towarzyszem mi sybirski wil. Ja prosty więzień w turuchańskim kraju, a towarzyszem mi sybirski wil. Więc siedzę tu wśród lasów na odludziu, gdzie konwojenci leją w mordę nas. Wypluwam zęby, staram się zrozumieć odwieczną walkę przeciwstawnych klas. Wypluwam zęby, staram się zrozumieć odwieczną walkę przeciwstawnych klas. Tu deszcz, tu śnieg, tu wicher rwie łachmany. Na pracę w tajdze nam nie starcza dnia. Rozpalasz ogień 5-letnich planów, więc przy ognisku dziś się mogę grzać. Rozpalasz ogień 5-letnich planów, więc przy ognisku dziś się mogę grzać. Ja widzę was w szynelu na paradzie, jak pozdrawiacie front ludowych mas. Nas pod zalewa śmierć pokotem kładzie, gdy tak rąbiemy syberyjski las. Nas pod zalewa śmierć pokotem kładzie, gdy tak rąbiemy syberyjski las. Wczoraj przywieźli do nas 2 marksistów, niezwykli ludzie, wyjaśnili nam. Jednostka dziś jest warta mniej niż bliska, bo wróg podgryza pięcioletni plan. Jednostka dziś jest warta mniej niż glista, bo wróg podgryza pięcioletni plan. Więc żyj nam 100 lat, towarzyszu Stalin, i choćby świat zapomniał tutaj nas, plan wykonamy, choćby świat się walił. Zdechniemy rąbiąc stalinowski las. Plan wykonamy, choćby świat się walił. Zdechniemy rąbiąc stalinowski las. Grał i śpiewał Andrzej Kołakowski, który, jak mówił, nagrał polską interpretację poezji Włodzimierza Wysockiego. Słychać ten charakterystyczny, melodyczny układ, no ale piosenki i słowa są Andrzeja Kołakowskiego, który jeszcze nam zaśpiewa dzisiaj. Serdecznie witam w studiu moich gości Wojciech Mucha i Konrad Falenski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jestem pod wrażeniem książki kolegi dziennikarza młodszego mojego imiennika Krew i Ziemia. Również pod wrażeniem zdjęć Konrada Falenskiego, który widać nie bał się wejść w ten tłum na kijowskim Majdanie, i można zobaczyć również twoje zdjęcia bardzo dramatyczne. Układ tej książki jest taki, że najpierw Majdan, prawda? Tam trafiacie po raz pierwszy, panowie, zupełnie nie zdając sobie sprawy, co się dzieje na Ukrainie, co się stało, co to jest, jak to nazwać. No i potem już widzicie, że to jest coś znacznie większego, głębszego, i zaczynacie szukać odpowiedzi na różne pytania, jeżdżąc po Ukrainie, po Zakarpaciu, po dawnych terenach należących do II Rzeczpospolitej, ale również tych, które się znalazły poza Polską, po traktacie ryskim. To tytułem wstępu. A więc jeśli mamy zaczynać, to od początku, prawda? Dlaczego znaleźliście się na Majdanie? Dobry wieczór. Było tak, 5 grudnia. 5 grudnia 2013 roku. 2013. Wsiadamy do busa z przygodnym Ukraińcem o imieniu Sasza, który, jak się potem miało okazać, wiedział więcej niż tęgie głowy z niejednego think tanku, który zajmował się analizą wydarzeń na wschodzie. Pojechaliśmy tam z prostej przyczyny, ponieważ gdzieś ktoś w naszej redakcji w Gazecie Polskiej doszedł do wniosku, że to nie jest kolejny protest na wschodzie, który zostanie prędko rozpędzony przez siły specjalnego znaczenia, tylko że możemy mieć do czynienia w najlepszym razie z powtórką z pomarańczowej rewolucji, a w najgorszym, no właśnie, takiego scenariusza jak teraz, to chyba nikt sobie nie wyobrażał. Nikt sobie nie wyobrażał, że mamy do czynienia z początkiem największego konfliktu od czasów chyba wojny na Bałkanach, czy jeszcze wcześniej. I my też nie wiedzieliśmy. Jechaliśmy tam trochę jak na przygodę, trochę jak na wyprawę, a z pewnością zobaczyć po prostu, przekazać. No trochę i z obowiązku w końcu, jeśli się jest dziennikarzem piszącym o Ukrainie, o tych wydarzeniach blisko naszej granicy, no to panowie, można tylko pozazdrościć. Możecie kiedyś, tak jak nasz wieszcz, powiedzieć o sobie: tylko jedną taką wiosnę miałem. Oby się ona nie skończyła tragicznie dla Ukraińców i dla nas. No i potem są kolejne wizyty na Majdanie. Wspólnie wyjeżdżacie, poznajecie nowych ludzi, jest centrum prasowe, kto tam się pojawia, jacy dziennikarze. Tak naprawdę to jest dość specyficzna sytuacja, jak na polskie media, które podobnie jak obozy polityczne raczej okupują się w swoich światopoglądach. Rzadko ci dziennikarze się ze sobą przyjaźnią, rzadko mają kontakt. Nasza grupa kijowska, bo tak zaczęliśmy się w pewnym momencie określać, to był zespół ludzi, którzy wspólnie i w porozumieniu jakby wymieniali się po pierwsze informacjami, które cały czas dochodziły z różnych stron Ukrainy. Po drugie, zajmowaliśmy chyba największy stolik w centrum prasowym, mm-hmm. które znajdowało się w budynku związków zawodowych. To ten wielki budynek na Placu Niepodległości, który koniec końców spłonął tuż przed masakrą na ulicy Instytuckiej. Ten przedziwny budynek był jednocześnie sypialnią, poczekalnią, centrum prasowo-konferencyjnym, stołówką i noclegownią dla bezdomnych i nas samych również. Więc kto tam raz wszedł, to zapachu, który się tam unosił, nie zapomni i klimatu również chyba też nie zapomni. Początkowo to był jeden stolik, który się rozbudowywał i się rozrósł. Ostatecznie tam były 3-4 stoły, o ile pamiętam już pod sam koniec Majdanu. Pamiętajmy, że Majdan trwał 90 dni, czyli 3 miesiące, tak? My z Wojtkiem byliśmy tam pierwszy raz 5 grudnia, ja przyjechałem już tydzień wcześniej, 1 grudnia. Ale później, jak liczyłem, ile ja byłem na Majdanie, to no tak mniej więcej połowę tych 90 dni. No, 6 razy tam ja byłem. Do 22 lutego. Tak, do 22 lutego. Tak, a oprócz, domyślam się, że polskich dziennikarzy było najwięcej. Owszem, tak, bo jakoś tak. Chyba w pewnym momencie również inne redakcje poza redakcjami szeroko pojętej prawej strony zrozumiały, że pasuje wysłać tam swoich fotoreporterów, ale od samego początku mieliśmy przyjaciół również w takich redakcjach jak w Gazecie Wyborczej, tak. W TVN24, w Onecie, Super Ekspresie. Także było widać, że rzeczywiście jest tam coś ważniejszego niż doraźne informacje polityczne, z którymi na co dzień mieliśmy. No to może pytanie ogólne. Jak zostali przyjęci Polacy na Majdanie przez tych, którzy ten Majdan zaczęli organizować? To nie wiem, ja takie mam wrażenia, pamiętam doskonale pierwszy początek Majdanu, pierwszy miesiąc, półtora miesiąca. Ja, który trochę znam język rosyjski, nie chciałem go używać, nie znam ukraińskiego, one są zbliżone, dużo jednak wyrazów się powtarza. Mówiłem po polsku, wolałem mówić po polsku niż po rosyjsku, nie chciałem mówić do Ukraińców po rosyjsku i się świetnie dogadywałem, po prostu tam... Dla mnie każdy człowiek, z którym rozmawiałem, którego spotykałem, zawsze gdzieś się przewijało to, że miał jakąś rodzinę, kogoś z Polski. Więc ten pierwszy Majdan na pewno należy określić, że byli to ludzie z zachodniej Ukrainy i ze środkowej Ukrainy. Trzeba też pamiętać, że sama Ukraina się zmienia i nie wiem, jeśli jeszcze 10 lat temu w Kijowie mówiło się po rosyjsku, teraz się w Kijowie mówi po ukraińsku, tak? To też warto o tym pamiętać, że to się zmienia. Tym bardziej zmieniało się to podczas rewolucji godności, gdzie ukraińska mowa została wreszcie podniesiona i szuka swojego właściwego miejsca w kraju. Ale rzeczywiście tak, przyjechaliśmy na Ukrainę z jakby... szukając tego, co może nas spotkać, ale przy okazji przyjechaliśmy też pełni takich stereotypów na temat społeczeństwa ukraińskiego, stereotypów wyniesionych a to z publicystyki, a to z historii, wreszcie z relacji historycznych i wspomnień rodzinnych, czy to środowiskowych. I nagle okazało się, że te wszystkie stereotypy albo nie są tak silne, albo są wręcz fałszywe. Książka rozpoczyna się tym, jak wchodzimy na Majdan z obawą, słysząc okrzyki sława Ukrainie, herojom sława, mając w pamięci to, że był to często okrzyk, który nasi rodacy słyszeli jako ostatni w życiu. A jeśli mogę zdradzić, to książka kończy się w taki sposób, że ja sam pozdrawiam moich ukraińskich przyjaciół. Tak, ale bardzo, bardzo specyficznie, dlatego że panie Wojciechu, pan tutaj się dystansuje mimo wszystko jednak od tego hasła, zachowuje pewien dystans, no, umiar. Tak. A kończy pan: niech Bóg będzie z wami, przyjaciele, chwała Polsce, sława Ukrainie. Tak. No, taki bardzo intelektualny kompromis. Czytam tu takie zdanie: Majdan, warownia, barykada, Cerkiew. To walka wszystkich i każdego Ukraińca z osobna. Każdego, kto właściwie tu po raz pierwszy zyskał świadomość uczestnictwa w czymś poważnym, bycia podmiotem. I tak trwają z zadaniem nie zabić Majdanu, do końca przekonują. Czyli tam byli głównie Ukraińcy jednak z wschodniej Ukrainy, tak? Nie, przepraszam, z zachodniej i centralnej. Zachodniej i centralnej, ale to się zmieniało. To może początek Majdanu był taki, ale zauważmy, że później miasta, które występowały przeciw administracji, powiedzmy jak Janukowycza, pojawiały się na mapie całej Ukrainy, a nie tylko zachodniej i środkowej. Zawsze jednak było coś takiego, tutaj muszę się wtrącić, że ten Krym i wschodnie obwody, to były Doniecki, Ługański, to były te obszary, gdzie ten protest i narodowy sprzeciw był najsłabszy. Nie zmienia to faktu, że jednak ludzie stamtąd też przyjechali. Nasz serdeczny przyjaciel Wasyl z Charkowa, który był równie zafascynowany prezydentem Lechem Kaczyńskim, to Julią Tymoszenko. To człowiek ze wschodu i on wielokrotnie opowiadał, że również i w tamtych rejonach są ukraińscy patrioci przemieszani z tamtejszymi i przemieszani z Rosjanami, którzy tam oczywiście mieszkają. Mhm. A wasze obawy, no wspomniał pan, wynikały z pamięci o ukraińskim nacjonalizmie, który się tak krwawo zapisał w historii ukraińsko-polskiej. No ale rozmawiając z rówieśnikami, przekonaliście się, że zbyt wiele o tej historii to oni nie wiedzą. Nie. Przyjechaliśmy tam z takim przeświadczeniem, które niestety w dalszym ciągu w Polsce jest dość obecne, że Majdan i cała rewolucja na Ukrainie to jest jakaś emanacja tego krwawego nacjonalizmu spod znaku Stefana Bandery i Romana Szuchewicza. Nagle okazało się, że żołnierze ukraińskiej armii powstańczej funkcjonują rzeczywiście jako bohaterowie w społeczeństwie ukraińskim, ale to jest na całkiem innej płaszczyźnie niż my to postrzegamy. My postrzegamy ukraińską armię powstańczą i słusznie przez pryzmat wołyńskiego ludobójstwa w 1943 i później i wcześniej, ale przeciętny neobanderowiec nie ma takiego przekonania. Oni nie mają pojęcia, czym była zbrodnia w Dominopolu, w Majdańskiej Hucie, czy wreszcie w Hucie Pieniackiej. Nie mają pojęcia często o tym, że właśnie ich dziadowie dokonali ludobójstwa. Jeśli się prześledzi, jeśli się prześledzi taką narrację, która jest serwowana ukraińskiemu społeczeństwu, jeśli na przykład oglądalibyśmy półtora godziny bardzo dobrze zrealizowany paradokument Kroniki Ukraińskiej Armii Powstańczej, to okaże się, że wydarzeniom na Wołyniu, jak nazywają to Ukraińcy, a my no, słusznie, ludobójstwa wołyńskiego, jest poświęcone półtorej minuty, w trakcie których na tle płonącej stodoły pojawia się dźwięk, głos lektora mówiący o tym, że w tym i w tym roku doszło do bratobójczych walk pomiędzy Polakami i Ukraińcami, gdzie zginęło tysiące ludzi. Mhm. Na półtorej godziny to jest naprawdę kilkadziesiąt sekund. Tak, no ale powiedzmy sobie otwarcie i z przykrością, że wiedza o tym, co wydarzyło się w 1943 roku na Wołyniu, Podolu i Małopolsce nie jest zbyt duża wśród Polaków. No tak, Ukraińcy często podnoszą to, znaczy często, ci, którzy mają tego świadomość, pytani przez nas, czy zgodziłbyś się z uznaniem rzezi wołyńskiej za ludobójstwo? Odpowiadają ci, którzy są bardziej wyrobieni politycznie, mówią wprost, no, wasz Sejm w uchwale sejmowej na to nie przystał, to dlaczego my mamy to robić? Tak, padło wtedy tam takie określenie właśnie, znamion. Polityka przesądziła o tym określeniu, że to była zbrodnia o znamionach ludobójstwa. Jakie są znamiona ludobójstwa? Tak. No, moim zdaniem tak, to też nie było zbyt szczęśliwe określenie. No, ale tutaj polityka Polski w stosunku do Ukrainy w momencie, kiedy nie wiadomo, jak potoczą się wypadki na Ukrainie, no, jest pełna, powiedzmy, rezerwy. Niektórym się to nie podoba, widząc w tym jakąś asekurację. A inni uważają, że jest to polityka być może mądra, bo no nie wiadomo, jak nowe władze będą się odnosiły do Polski, kiedy już je uporają ze stabilizacją w swoim kraju, no ale to pewnie tak prędko nie nastąpi. Nie, i tak jak OUN, UPA miały dwóch wrogów, Polaków i Rosjan, Polaków i bolszewików, tak teraz mają Rosjan i swoich obywateli wspierających Rosję, a Polacy sami się pojawili z chęcią pomocy. No tak. Znaczy, Ja jeszcze wracając do tych relacji polsko-ukraińskich, znaczy dla mnie nie ma, ja nie mam problemu z tym, że Ukraińcy walczyli, tak trzeba pamiętać, o tym po 45 roku do lat 50. Z NKWD, tak? I myślę, że na tym jakimś antykomunizmie możemy budować wspólne relacje między Ukraińcami i Polakami. Dla mnie to nie ma problemu. Oczywiście należy pamiętać o Wołyniu, należy to wyjaśnić, tak? Ale musimy pamiętać, że Ukraińcy inaczej postrzegają tą swoją ukraińską powstańczą armię, tak? Mhm. Prosty przykład. Roman Szuchewicz, zbrodniarz, bandyta, zginął w 1950 roku w obławie NKWD. Jego rodzina cierpiała z powodu jego działalności antysowieckiej. Jego syn, całe praktycznie życie żyjący do dziś, Jurij Szuchewicz, przesiedział w więzieniu, w którym stracił wzrok. Ciała Szuchewicza do dzisiaj nie odnaleziono. Jeśli nam to coś przypomina z naszej historii powojennej, no to wystarczy wspomnieć, że w taki sam sposób jest postrzegany Roman Szuchewicz jak bohaterowie naszego podziemia antykomunistycznego. Mówię o Ukrainie. Ja się z tym nie zgadzam, bo ja doskonale znam historię życia Romana Szuchewicza, ale ci, którzy nie znają i znają go tylko przez ten pryzmat, ciężko jest im wytłumaczyć, że słuchajcie, no ale to jest bandyta i ludobójca. Naiwne takie zadam pytanie, no ale jestem też bardzo ciekawy tych waszych prywatnych, osobistych rozmów z Ukraińcami. Czy ci młodzi ludzie zdają sobie sprawę, że Polska ich ojców i dziadków była częścią II Rzeczypospolitej, że ich dziadkowie byli obywatelami polskimi? Niekoniecznie. Niekoniecznie. Świadomość historyczna na Ukrainie raczej się wśród młodych ludzi opiera do... raczej się zawierzę do operowania takimi kliszami, jak a to trochę kozactwa, a to trochę Chmielnickiego, gdzieś tam może zamajaczy Petlura, ale niekoniecznie. Potem jest Ukraińska Armia Powstańcza, a teraz to nowe społeczeństwo ukraińskie buduje, miejmy taką nadzieję, swój fundament, a to na cyborgach z lotniska w Doniecku, którzy po 240 dniach ostatnio musieli stamtąd się wycofać. Nie wszystkim się to udało. Albo na Niebiańskiej Sotni, na tych 100 osobach zamordowanych w Czarnym Czwartku. Czyli gdyby im się pokazało, przedstawiło, udowodniło myśli, słowa, teksty głównego ideologia ukraińskiej organizacji nacjonalistów ukraińskich i UPA Dmytra Doncowa, to kojarzyliby to nazwisko? Myślę, że część z rozmówców, z którymi rozmawiałem w książce, doskonale zna doktrynę Doncowa, doskonale zna 10 przykazań ukraińskiego nacjonalisty. Niekoniecznie dawali mi to do zrozumienia, bo jednak rozmowa z polskim dziennikarzem nie skłaniała ich do tego. Ale dało się to odczuć, tak. Tyle tylko, że oni traktują to jako zaszłość historyczną, która niekoniecznie powinna mieć ich zdaniem wpływ na to, co się dzieje obecnie. Oni mają przeświadczenie, że jest wojna z agresorem ze wschodu, że agresja przychodzi ze wschodu, a Zachód, jeżeli chce tej agresji uniknąć na własnej skórze, powinien poczuwać się obowiązku do tego, by im pomóc. Oczywiście to jest rozmowanie ich. My możemy mieć na ten temat inne zdanie. Ale też trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której komuś, kto właśnie opakuje śmierć swoich bliskich, ja mam powiedzieć, że będę mu współczuł albo mu pomogę tylko wtedy, jeśli uzna najpierw to, że jego dziadowie, prawda, mordowali moich. No to by było, nie wiem, chyba niehumanitarne jednak. Czy wydaje się tak trochę, ja mam takie wrażenie, że w tych rozmowach oni albo nie znają tej historii, albo ją wypierają. Wypierają trochę, tak. I jakby no... I mało ją znają też. Tak. To jest problem. To jest w naszej rozmowie ten wątek na pewno będzie się nieraz tu przewijał. Wiemy już teraz, że IPN kijowski, znaczy odpowiednik naszego IPN-u w Kijowie, nawiązuje współpracę z naszym warszawskim IPN-em. No tutaj ta droga, najpierw poznanie dokumentów, faktów, rozmowy historyków, wspólne konferencje, konferencje, sesje i tak dalej, potem popularyzowanie tego. To długa, długa droga daleka jeszcze. Długa droga przede wszystkim i mam wrażenie, że od momentu, w którym o tym napisałem, to było w listopadzie, niewiele się w tej sprawie ruszyło. Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Mhm. Wiemy też o tym, że polscy historycy z IPN-u mają nieformalny zakaz rozmawiania z Ukraińcami na ten temat bez zgody prezesa Instytutu Pamięci Narodowej i nie wiem, czy Ukraińcy mają teraz głowę do tego, żeby to robić. To ich nie zwalnia oczywiście z tego, ale no takie... Tak, takie... ta sprawa musi być tak, musi być, no będzie odłożona na przyszłe lata na pewno. Panowie, oglądałem Majdan tak jak wielu Polaków z bezpiecznego miejsca w domu dzięki internetowi, dzięki tej telewizji Espresso. Nie wiem, czy dobrze wymawiam. Tak, jest to tak. Tak, to telewizja, której właściciel, jeden z ukraińskich oligarchów, wypowiedział się za tym protestem, za Majdanem. Ale kiedy znaleźliście się na tym Majdanie? Nie przychodziły wam do głowy takie pytania, a kto to wszystko sponsoruje? Kto to finansuje? Ciekawe, ciekawe. Teraz bym prosił właśnie o wasze refleksje prawdziwe. Może pewnie coś więcej na ten temat wiecie. Znaczy, zadawaliśmy sobie takie pytanie, a ja się pokusiłem o jakiś taki szacunek, to każdy może zrobić, ile ten Majdan przez 90 dni kosztował. I moje założenie było takie, że przeciętnie każdego dnia około 5000 ludzi było tam jakby cały czas, powiedzmy. Przewijało się może więcej, bo mówimy jeszcze o Kijowianach, którzy tam przychodzili na ten Majdan. Pamiętajmy, że nie wiem, sklepy na przykład w metrze pracowały, metro jeździło, więc to miasto pod żyło. Pod placem jest metro, tak. Pod placem dokładnie jest to metro. No, z moich delikatnych szacunków, zakładając, że 30 zł na osobę, powiedzmy, jedzenia, czy takiej stawki wyżyniowej, to wychodzi około 4,5 miliona dolarów. Dochodzi do tego jeszcze wynajęcie budynku profspiłek, sceny, opłaty za prąd, prawda, jakąś wodę, bo niektóre budynki na Majdanie, proszę pamiętać, były wynajmowane przez organizatorów tego Majdanu. No, załóżmy, że to kosztowało 10 milionów dolarów. Czy to jest dużo na ukraińskie warunki dla oligarchów, żeby przez 90 dni utrzymać taki protest? Nie. No chyba nie, tak. Nie. Ale tutaj powiedzmy sobie, na co szły te pieniądze? Te 5 tysięcy ludzi dostawało tam posiłek jeden dziennie, tak? No tak, nie, w zasadzie cały czas. Wy też żeście korzystali, tak? Też żeście jedli, tak? Herbata, co to były za posiłki? Kanapki, coś ciepłego. Tam no, kuchnie działały cały czas i były w wielu miejscach na Majdanie, tak? Proszę pamiętać o jednym. Myśmy tu też zauważyli, że przez cały grudzień Majdan i jakby jego organizacja miała tendencję spadkową. Te obiady, które no, można nazwać sytymi w początku grudnia, pod koniec grudnia już składały się ledwie z kanapek z masłem i gorącej herbaty. Był taki moment kryzysowy, to prawda. Herbaty. Jest taka teoria, niepotwierdzona oczywiście, ale jedna z osób zbliżonych do polskiego MSZ-u powiedziała mi, że istotnie oligarchom zaczęły kończyć się pieniądze w końcu grudnia. I dopiero od 1 stycznia uruchomiono pomoc, która popłynęła z zachodu. I to rzeczywiście, jeśli by tą miarą mierzyć, no to rzeczywiście od 1 grudnia pojawiła się dość znaczna pomoc humanitarna i to ona się objawiała i w ciepłej odzieży, i w butach. Myśmy też z tej odzieży korzystali. No tak, skarpet... No, kuchnia się poprawiła, tak mówiąc, po prostu takim prostym językiem. Tak przez ciekawość zapytam, jaki to na przykład obiad był serwowany tam na tackach jakichś, prawda, tak, plastikowych. Tak. I co to była, zupa jakaś taka? Kasza z mięsem raczej, najczęściej makaron, takie proste produkty. Proszę, żeby słuchacze nie dawali wiary w to, że ktoś komuś płacił za to, żeby ten stał na Majdanie, że gdzieś to było organizowane i ci ludzie byli opłacani gdzieś z kieszeni po 200 hrywien za to, żeby tylko trwali. No, po pierwsze, nikt by nie miał aż tylu pieniędzy, a po drugie, Majdan był zbiorowością ludzi, ja to cały czas podkreślam, Majdan to była zbiorowość ludzi, którzy przybyli na ten plac Bo mieli konkretny cel. Oni mieli konkretny cel i to trzeba zaznaczyć. Zobaczyli siebie w oczach drugiego i w oczach tego drugiego dostrzegli takie same pragnienie wolności. A to, że to było wspierane przez ludzi, którzy gdzieś być może z boku zrozumieli, że muszą się po jednej czy po drugiej stronie opowiedzieć, no to jest chyba oczywiste. Przypuszczam, że gdyby w Polsce doszło do podobnych wydarzeń, to też by się znalazł i jeden czy drugi, dla którego milion złotych nie byłby nie byłby problemem, prawda? No nie wiem, czy polscy oligarchowie byliby zainteresowani. No, nie mamy takich oligarchów. Chyba mają mniej taką pieniędzy. Inscenizacją. No, tak, no nie wiem, czy wszyscy. I tak, takim ale... ruchem dążącym do większych, jeszcze większych swobód. No, tamtych swobód na Ukrainie, porównując z Polską, z polską demokracją, no to trudno to porównywać. Ale, czyli oligarchowie, tak? Część opowiedziała się za zmianami na Ukrainie i zaistniała na tym Majdanie. No, Poroszenko przede wszystkim. No, Poroszenko, czyli ten król czekolady, tak? Tak? Ciekawa postać, bo tak przeglądając zdjęcia z tych 3 miesięcy, zobaczyłem pierwszy raz Poroszenkę 1 grudnia na ulicy Bankowej, kiedy były protesty, no, tam było, nie wiem, 5-10 tysięcy osób i tam doszło do pierwszych walk. Pod pałacem prezydenckim. Ja nie wiedząc, kto jeszcze to jest, tak, dopiero później zacząłem, ktoś, kto wchodzi i próbuje uspokoić jednak tych młodych ludzi, którzy bardzo radykalnie podeszli i walczyli z milicją na ulicy Bankowej. To było dzień po tym, kiedy studenci zostali zmasakrowani przez Berkut w nocy na Majdanie. Od tego się zaczął Majdan, tak? Od pobicia studentów w bardzo brutalny sposób. Berkut, trzeba to powiedzieć, to są specjalne oddziały milicji. I one w odróżnieniu od... Znaczy już nie są, tak? Czy były? W odróżnieniu od naszego ZOMO, tam oni nie używali pałek gumowych, tak? To były metalowe pałki obleczone jakimś plastikiem. I ten Berkut działał nie po to, żeby kogoś przegonić, tylko po to, żeby kogoś skrzywdzić, poranić, wyeliminować zabić. Wyeliminować, tak. I jeszcze taka jedna wątpliwość, panowie. A nie dokończyłem, bo no. Poroszenko już się wtedy tam pojawił i później po tych zdjęciach moich, które przeglądam, on zawsze w bardzo istotnych, kluczowych momentach był wszędzie. A zanim jego stacja Kanał 5. Tutaj jakby nie doszukujemy się niczego innego. Ale ciekawe spostrzeżenie, tak? Z jednym faktem. Myśmy to zrozumieli po jakimś czasie, że ten Poroszenko, pojawia się tam, gdzie powiedzieć akurat powinien. A to przegania Berkut spod kliniki, gdzie znajdują się ranni z Majdanu. A to pojawia się w momencie, kiedy odnajduje się porwany przez nieznanych sprawców lider Automajdanu Dmytro Bułatow. A to wreszcie na Bankowej, a to gdzieś w jeszcze innych miejscach. I zawsze w drugim szeregu, zauważmy, bo na scenie Majdanu występował rzadko albo prawie w ogóle, tak naprawdę. Więc no, ale Poroszenko to tylko jeden z takich oligarchów. Znakomitym przykładem jest inny oligarcha, Rinat Achmetow, to król Donbasu z kolei, który przez długie, długie miesiące nie wiedział, co ma zrobić. Bo sytuacja na Donbasie była dość niepewna. Achmetow kluczył, a to w kierunku trochę prokijowskim. Pamiętał o tym, że ma interesy, które łączą go ściśle z Rosją. Wreszcie jak pojechaliśmy 25 maja na wybory prezydenckie zaobserwować, co się dzieje w Doniecku, tam się one nie odbyły, no to lud doniecki był tak wściekły, że chciał szturmować dom Rinata Achmetowa. Koniec końców, no, Rinat Achmetow jest jednym z bardziej pokrzywdzonych oligarchów w tej wojnie, bo Donbas Arena, który był właścicielem czy współwłaścicielem, już praktycznie nie istnieje. Donieck jest miastem, które przypuszczalnie nieprędko przyjmie jakichkolwiek turystów. No. Tak, a w czym on pieniądze robił? To jest właściciel zakładów przemysłowych w Donbasie. To są wielkie fabryki, kopalnie. Etc. Tak. Potężny człowiek. Tak, obserwując tej ukraińskiej telewizji internetowej Majdan przez wiele dni i wiele nocy, też tak zastanawiałem się, zresztą te wątpliwości również znalazłem tutaj w pańskiej książce. No jak to jest możliwe? No przecież władza, skoro jest to jej nie na rękę, no powinna wyłączyć prąd. Ale oni zapłacili za ten wojska, prąd. Od razu użyć w sposób brutalny, spacyfikować, rozpędzić ten cały tłum. Tymczasem przez pierwsze tygodnie władza zachowywała się dosyć... Zachowawczo, tak. Proszę zauważyć, przepraszam, jedną rzecz. jak niewspółmierne były działania do tej w stosunku do tej grupki studentów na samym początku, którzy zostali brutalnie rozpędzeni. Przecież nie tak się rozpędza protesty studenckie. Studentów się legitymuje, gdzieś tam się ich ewentualnie rozprasza. Tutaj brutalnie tych ludzi zdeptano, a potem przez długie tygodnie tak naprawdę milicja zachowała postawę bierną. Milicja, mówię, milicja, Berkut, wojska wewnętrzne zachowały postawę bierną. Nawet jeśli znoszono Majdan 11 grudnia w nocy, to również odbyło się to bez użycia przemocy. Oni po prostu wypchnęli tych ludzi, a za nimi szły służby porządkowe i ci tak zwani tituszkowie, którzy dokonywali dzieła zniszczenia. Tituszkowie, może też o tym jeszcze wspomnimy, bo to akurat byli ci Ukraińcy, którzy otrzymywali pieniądze za organizowanie manifestacji przeciw Majdanowi. Ale jeszcze taki jeden szczegół, drobiazg, chociaż to nie jest drobiazg, bo no, główną rolę na barykadach odgrywali ci, którzy nosili, podpalali opony. Pan nawet pisze, skąd się tyle tych opon znalazło. No tak, w pewnym momencie znalazło się w Kijowie tysiące opon. Przypuszczalnie gdzieś komendant Euromajdanu, Andrii Parubi lub któryś z jego ludzi zrozumiał, że trzeba ściągnąć wszystkie możliwe opony. I to rzeczywiście tak było. Na ulicy Hruszewskiego, tej głównej ulicy, co rusz zatrzymywały się samochody zwykłych Kijowian, którzy zwozili opony, zwozili benzynę. Zwozili opony, jakieś materiały łatwopalne. No, bo trzeba powiedzieć, dlaczego te opony, tak może słuchaczom trochę wytłumaczyć. To była swoista taktyka Majdanu, jak się ochronić przed atakiem milicji, która atakowała w nocy. Dlatego w nocy, bo Kijowianie śpią, tak? Więc no wtedy jest mniej tych obrońców Majdanu, tak? Więc palono te opony, żeby stworzyć ścianę ognia, tak? Tak. Żeby milicja nie można było. No a trzeba powiedzieć, że no, od zmroku do świtu rano to jest kilkanaście godzin. Według wyliczeń to było około 10 tysięcy opon palonych takiego jednego wieczoru. To trwało około tygodnia, tak, prawda? To palenie opon. Później był rozejm. Więc jakby razem się utrzymywał już później. Ale to jest piękna historia z tymi oponami, to możesz przypomnieć. To znaczy, co masz na myśli? To znaczy z wiatrem, który... Wiatr sprzyjał Majdanowi. Wiatr sprzyjał Majdanowi i to się dowiedziałem tak o tym od korespondenta Polskiej Agencji Prasowej w Kijowie, Jarka Junko. Rozmawiałem z nim na Facebooku jakieś tam 6 dni czy 5 dni przed Czarnym Czwartkiem, przed 20 lutego. Ja się pytam, co tam będzie, co się dzieje, też oglądając właśnie Espresso, cały czas patrząc, co się tam dzieje na tym Majdanie. I on mówi, że spokojnie, wszystko będzie dobrze, ale no jak to będzie dobrze? Molfarzy, czyli szamani huculscy, przepowiedzieli Janukowyczowi, że 20 lutego go nie będzie. Ja mówię, znaczy jak to nie będzie? On mi pisze na Facebooku, sobie to przypomniałem teraz, on zdechnie. No Janukowycz 20 nie zdechł, ale 20 uciekł z Kijowa. A jeszcze wspominając tych szamanów huculskich, mówi, że szamani również zamawiali dym i ogień, żeby leciał w stronę milicji. I tak było. I tak było, i Kijowianie się dziwili, bo te zimy w Kijowie nigdy takie nie były i ten wiatr tam hula trochę inaczej. Więc to też jest ciekawa historia, prawdziwa, i Jarek mi to pisał po prostu z przekonania, będąc o tym przekonany. 20 wszystko się skończy, 20 lutego Janukowycza nie będzie, i tak było. Zróbmy, panowie, sobie teraz krótką przerwę. Przypomnę, że moimi gośćmi są Wojciech Mucha i Konrad Falencki, którzy w ubiegłym roku byli na Majdanie. Właściwie przez cały rok podróżowali po Ukrainie. Za chwilę może zaproponuję temat Polacy na Majdanie, a teraz zróbmy może przerwę na muzykę Piotra Gintrowskiego i guziki do słów Zbigniewa Herberta. Tylko guziki nieugięte przy... przetrwały śmierć świadkowie zbrodni. Z głębin wychodzą na powierzchnię. Jedyny pomnik na ich grobie są, aby świadczyć Bóg policzy i ulituje się nad nimi. Lecz jak zmartwychwstać mają ciałem, kiedy są lepką cząstką ziemi. Przeleciał ptak, przepływa obłok, upada liść, kiełkuje ślad i cisza jest na wysokościach. I dymi mgłą smoleński las. Tylko guziki Proszę Państwa, dziękujemy. Śpiewał oczywiście Przemysław Gintrowski. Zresztą był tutaj też gościem Świętej Pamięci. Przemysław Gintrowski był gościem audycji Trójka na Poważnie. Utwór Guziki, znany Zbigniewa Herberta, który on z kolei poświęcił pamięci kapitana Edwarda Herberta swojej rodzinie. Wojciech Mucha i Konrad Falencki, opowiadamy o Majdanie i o Ukrainie. Teraz chciałbym, żebyście wspomnieli, panowie Polaków, bo pojechaliście na Majdan, taki był was obowiązek dziennikarski, a tam już są Polacy. Ci, którzy mają wędki, już nałożona jest polska flaga i no, widać i słychać. Tak, pan z flagą polską był widoczny z kilometra, ponieważ ta flaga wyróżniała się w taki sposób, że rzeczywiście była na takiej strasznie długiej wędce i myśmy myśleli, że to jakiś przyjezdny Polak, bo też to zdarzali się, przyjeżdżali w odruchu wsparcia, zresztą to już rzecz znana z pomarańczowej rewolucji. Okazało się, że to mieszkający tam Polak, wykładowca akademicki, który przez cały czas Majdanu z tą flagą spacerował. Widać go doskonale 18 lutego podczas marszu pod Radę Najwyższą, kiedy doszło do pierwszych tragicznych wydarzeń z udziałem broni palnej, kiedy tam rzeczywiście zginęło już kilkadziesiąt osób. To on szedł w pierwszym szeregu z tą polską flagą i na wielu, wielu zdjęciach, również w książce chyba też jest jakieś zdjęcie jego. No, akurat nie ma jego zdjęcia akurat nie ma. Tak, ale jest... było sfotografować tą wędkę, tam już żartuję. Ale w tych relacjach telewizyjnych rzeczywiście on jest obecny, jest ta wędka, jest polska flaga. Ale panowie, jaka była jego motywacja? No, on był mieszkańcem Kijowa, czy poczuwał się do bycia pół Polakiem, pół Ukraińcem, z tym, że nie rozgranicza, że pół bardziej. Po prostu był jednocześnie Polakiem i Ukraińcem. Zresztą dalej tak się poczuwa, można go zaobserwować, jego działalność w internecie, działalność taką patriotyczną. Cały czas podkreśla to, że wiążą go polskie korzenie. Zresztą w ciemnych chwilach Majdanu on wyrecytował mi rotę, którą zmienił właśnie na modłę majdańską. Skądinąd bardzo, bardzo mu to sprawnie poszło. Tak, kto jeszcze? No przede wszystkim nasz serdeczny przyjaciel Andrzej Gabrow, to z kolei pół Polak, pół Ukrainiec. Człowiek, który mieszkał przez długi czas w Polsce i tutaj zdobył wykształcenie, przez chwilę pracował, a na Majdanie pełnił funkcję zastępcy szefa ochrony Majdanu. To taki nasz dobry duch polskich dziennikarzy. Wprowadzał nas w miejsca, gdzie prawdopodobnie nikt inny nie miałby wstępu. Później z jego opieką mieliśmy okazję znaleźć się w strefie działań już niestety operacji antyterrorystycznej. I kariera Andrzeja jest dosyć specyficzna, bo on z osoby, która niechętnie wypowiadała się dla mediów, bojąc się tego, co może go spotkać, gdyby Majdan przegrał. No, nie chcę zdradzać, ale trafił dość wysoko pod koniec książki, bo niemalże dostał się do Rady Najwyższej i prawie został parlamentarzystą. Tak. Sobie przypominam, jak Wojtek na Majdanie przeprowadzał wywiad z Andrzejem Gabrowem. On nie ujawnił ani imienia, ani nazwiska. Ja miałem zadanie zrobić mu portret. Do końca nie wiedziałem, jak to zrobić. W pewnym momencie mnie po prostu tak, nie wiem, strzeliło w głowę, niech założy kominiarkę. I faktycznie taki jego portret się ukazał w gazecie Polskiej Codziennie. Człowiek tylko z oczami, gdzieś w ciemnym, takim z góry oświetlony. To... Tak, jest członkiem Rady Najwyższej, ale... Nie, właśnie nie dostał się z okręgu jednomandatowego i to też jest sytuacja ciekawa, ponieważ przegrał między innymi z panią, która w kampanii wyborczej kupiła dla miasta kilkanaście trolejbusów. No, on nie miał tylu pieniędzy, żeby kupić trolejbusy i ta pani zresztą też przegrała. Tak, ale dużo jego kolegów znalazło się w Radzie Najwyższej. To bardzo ciekawy skład tego parlamentu. Tak, oczywiście. Tak. I tutaj też odnalazłem wspomnienie pani, która jest z kolei Ukrainką, w czapce z polskim orłem, z polską flagą i wstążką w barwach polskich i ukraińskich. Nie wierzę, mówi, jestem Ukrainką, od 8 lat mieszkam w Polsce i nie mogłam wysiedzieć, muszę tu być. Muszę więc być. I tacy byli, tak, skądinąd. Zaprzyjaźniliśmy się z tą panią, okazała się małżonką innego polskiego dziennikarza, Jacka Łęckiego. Ach, to ta pani, tak wprost nie wynikało tutaj z tej relacji. Jacek Łęcki, też znany dziennikarz i ma żonę Ukrainkę. Tak. I czytam, że już powstała dzięki nim książka Pokochać Ukrainę. Tak. To bardzo ciekawa może być książka. Panowie, byliście kilkanaście razy na Majdanie, tak? Nie. No, ja byłem 6 razy w przeciągu 90 dni, mniej więcej 1,5 miesiąca spędziłem na Majdanie. Wracałem do Polski i żyłem tym Majdanem, za chwilę wracałem na Majdan, tak? I z Wojtkiem tak w ten sposób podróżowaliśmy. Tak to wyglądało, no. Należy podziękować jednak tutaj też mi się wydaje Tomkowi Sakiewiczowi, który jednak wysyłał nas tam bez mrugnięcia okiem. Myśmy dość prędko zrozumieli, że musimy tam być, bo tam prawdopodobnie dzieją się rzeczy bardziej... Na pewno historyczne. Bardziej istotne niż zwykła demonstracja grupy tam kilku, nawet tysięcy osób, prawda? W Polsce rzadko kiedy zdarza się, żeby demonstracja przeciągała się na dzień następny, a tam rzeczywiście ludzie kilkadziesiąt dni, aż do tej wielkiej tragedii 20 lutego. No, w zachowaniu Ukraińców, tych ludzi właśnie na Majdanie, no, było coś, co... No, musiało budzić nasz podziw, ten stopień determinacji, w jakich warunkach oni tam przebywali, w jakich warunkach żyli. Różnie. Ja pamiętam, jak przyjechaliśmy na Majdan, to przychodziły do nas SMS-y na nasze prywatne polskie telefony, przychodziły SMS-y w języku ukraińskim i dostawali je przypuszczalnie wszyscy obecni na placu. Mniej więcej o treści takiej: wy tutaj siedzicie na mrozie i chłodzie, a Kliczko w domu przy kominku, prawda? Czyli żeby tak poróżnić tych ludzi z liderami opozycji. To skądinąd znane przecież również i z PRL-u metody, prawda? Tak. wy tutaj stoicie, prawda, a Wałęsa z tym to tam siedzą, prawda, w cieple. Więc znamy to doskonale i Ukraińcy nie dali się na to złapać. I rzeczywiście w dość ciężkich warunkach, bo kto miał trochę szczęścia, to spał w cieple w przejętych budynkach administracji. Kto miał tego szczęścia mniej, no to spał w namiotach rozbitych na Placu Niepodległości, co przy minus kilkunastu stopniach nie jest niczym przyjemnym. Przy minus 25 nawet, bo były mrozy były w styczniu 20, 25 do 30 stopni. I to nie było kilka dni, tylko no to, nie wiem, parę tygodni takie mrozy były. Kto miał szczęścia jeszcze mniej, no to bywali tacy, którzy nocowali w metrze na przykład. W metrze na przykład, tak. Po prostu. A propos, tutaj jeszcze mi przychodzi taka refleksja, jeśli chodzi o poróżnienie samych Ukraińców. Ja zauważyłem to, jak oni bardzo się nie chcą poróżnić, albo bardzo chcą się zjednoczyć. Tam, jak ja miałem takie wspomnienia, oni dbali o tych milicjantów, tak? Bo trzeba też powiedzieć, że część tych milicjantów to są wojska wewnętrzne i to są ludzie z poboru, więc a Berkut to jest zupełnie inna para kaloszy i oni zawsze stoją z tyłu i w ostatecznym momencie dokonują brutalnych ataków, tak? Na pacyfikację Majdanu. Ci biedni tak naprawdę milicjanci w pierwszego rzuty to są chłopcy z poboru. Żołnierze wojsk wewnętrznych. Żołnierze wojsk wewnętrznych, a to się nazywa milicja, ale to są wojska wewnętrzne de facto. I Ukraińcy uważali, żeby się tymi młodymi chłopakami opiekować. Pamiętam takie sceny, kiedy wynoszono do nich i herbatę, i żeby się czegoś ciepłego napili. Nawet jak stali, byli rzuceni tuż przy Majdanie. I ja miałem taką refleksję, nie mogłem tego zrozumieć. Jak to jest? My w stanie wojennym krzyliśmy MO Gestapo, ZOMO Gestapo, a tam tak nie było. Ja początkowo nie mogłem jakby w to uwierzyć, ale później zrozumiałem, jak oni walczą o swoją jedność, że po pierwsze ten naród się tam buduje i tworzy. I my jesteśmy świadkami tej historii teraz, tak? Dokładnie tu i teraz. I państwowości według mnie ukraińskiej również. Mhm. No jest taki moment bardzo przełomowy, 21 lutego 2014 roku. Pojawienie się Włodymyra Parasiuka, 27-letniego doktoranta ze Lwowa. Panie Wojciechu, może by pan opowiedział, nie znałem tego faktu, no to bardzo ciekawa historia. Prawda? Włodymyr Parasiuk to jest jedna z niewielu osób, które dzięki Majdanowi zajmują pozycję taką no, dość autonomiczną na ukraińskiej scenie politycznej. Włodymyr Parasiuk, 27-letni, już teraz 28-letni doktorant ze Lwowa, w czasie kiedy w gabinetach Wiktora Janukowicza podpisywano porozumienie tak naprawdę na zgliszczach i trupach Majdanu, bo to było tuż po tym, jak snajperzy na Instytutowskiej zabili 100 osób. Do Kijowa przyleciał również pan minister Sikorski, również przyleciał minister spraw zagranicznych Niemiec. Wspólnie chcieli wypracować porozumienie i to porozumienie zakładało, że Wiktor Janukowicz odda część władzy, ale w zamian będzie rządził do grudnia. To wtedy padły słynne słowa pana ministra Sikorskiego, że jeżeli Kliczko i Leszta tego nie podpiszą, to będą wszyscy martwi. Tak, no to był ten dzień. Tak. I liderzy opozycji podpisali to porozumienie, uścisnęli rękę Janukowiczowi, co przez długie, długie dni było niewybaczalne. Przyszli ogłosić to na Majdan. Liderzy, czyli Jaceniuk, Kliczko i Ołek Tjachniebok, czyli Tjachniebok. Dzisiaj już całkowicie zmarginalizowany lider partii Swoboda. Co zrobił Włodymyr Parasiuk? Wyszedł na scenę, zabrał mikrofon Witalijowi Kliczce i powiedział, że Wiktor Janukowicz ma natychmiast opuścić Kijów, bo inaczej dojdzie do szturmu z bronią na administrację prezydenta. Jak się później okazało, ja tego faktu nie znałem, już wtedy administracja prezydenta była no, jeśli jeszcze nie okupowana, to już pakowała się, a pod oknami stali ludzie, którzy na co dzień zostawali z tyłu Majdanu, czyli dzisiejsi żołnierze frontowi, tacy jak nasz przyjaciel Wołodymyr Prawosudow Szturm, który tu w książce się nie pojawia niestety. Ale tak, no, Wiktor Janukowicz nie miał wyjścia, musiał się spakować i wyjechać. Tak, bardzo dramatyczny moment, bo no, liderzy opozycji, ci, którzy byli na Majdanie, którzy też bili się z Berkutem, no, szczególnie tutaj, prawda, Kliczko. To zdjęcie jest trochę nie do końca, tak było. Panie redaktorze, to tak to nie jest. Zdjęcie, które tutaj jest, to jest zdjęcie innego naszego kolegi Tomka Adamowicza i to jest moment, który mógł zaważyć na karierze politycznej Władimira Kliczki. Tak się dla niego szczęśliwie nie stało. To jest moment, w którym następuje przesilenie na Majdanie. Tutaj może 18 stycznia, słuchaczom, prawda? Czy 19 stycznia. Nakreślę. Tłum szturmuje pozycję milicji. Liderzy pojawiają się na ulicy Kruszewskiego, która jest oddalona od Majdanu, żeby uspokoić tłum. Witalij Kliczko zostaje stamtąd przepędzony, zostaje oblany gaśnicą proszkową i musi salwować się ucieczką. Przez demonstrantów. Arseni Jaceniuk zostaje przepędzony również z ulicy Kruszewskiego. Rozkazane jest mu wracać na Majdan, bo i tak nie jest tam do niczego potrzebny. I wtedy dochodzi do tych wielodniowych starć, kiedy płoną opony i tak dalej. To Kliczko tak naprawdę może zawdzięczać chyba tylko szczęściu, to że i jemu, i Jaceniukowi udało się powrócić do łask i jakby zjednać sobie Majdan, bo wtedy ta radykalizacja nastrojów, która miała miejsce na Majdanie, nie wróżyła niczego dobrego. Szczęśliwie dla tego całego społeczeństwa ukraińskiego jest, że się tak to skończyło jak teraz, że udało się przeprowadzić wybory jedne i drugie, które tak. są... Znaczy, można sobie postawić pytanie, co by się stało, gdyby do tych radykalnych nastrojów i do tego ataku demonstrantów na dzielnicę rządową 18 stycznia nie doszło. Czy ten Majdan by dalej trwał? Bo ten Majdan się w pewnym momencie trochę tak sam rozpadał, tak? Tam nie było żadnego przesilenia. Opozycja nie bardzo wiedziała, co zrobić i ulica zadecydowała, tak? Symptomatyczne są słowa... Tą podstawą radykalną wtedy, dokładnie.